akhlak ialah bunga diri dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, setiap orang jatuh hati. Seluruhnya Allah mulia ibarat bunga disenangi manusia seluruhnya Allah mulia ibarat bunga disenangi